program Trzeci Polskiego Radia Środa, 11 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 10 listopada na Placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj w całym kraju rocznicowe obchody tragedii w Smoleńsku. Duma i Nowoczesność zniknie. Gliwicka prokuratura skierowała do sądu wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia. 5 godzin zeznań szefa Facebooka w amerykańskim kongresie. To pokłosie afery z wyciekiem danych użytkowników. Kończymy, bo doszliśmy do celu, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, zapowiadając koniec marszów w miesięcznice smoleńskie. Wczoraj maszerowano po raz 96. Były też uroczystości związane z 8. rocznicą tragedii w Smoleńsku. Dodał, że miesięcznice trwają, bo są msze poranna i wieczorna, składanie wieńców, a za rok marsz w 9. rocznicę tragedii smoleńskiej. Jest to marsz ostatni. Kończymy, ale przede wszystkim dlatego, że doszliśmy do celu. Tam już odsłonięto pomnik, niedaleko stąd. Piękne miejsce na Placu Piłsudskiego. Stoi postument w miejscu przyszłego pomnika Lecha Kaczyńskiego. I ten pomnik będzie odsłonięty, jak wszystko na to wskazuje, 10 listopada. Monument, który na Placu Piłsudskiego odsłoniły rodziny ofiar tragedii w Smoleńsku, ma 6 metrów wysokości. Przedstawia trap samolotu. Schody symbolizują przejście z tego świata w tamten, tłumaczył autor pomnika Jerzy Kalina. Uroczystości w 8. rocznicę tragedii trwały cały dzień. Te warszawskie obserwował Karol Surówka. Odprawiane były msze, odbywały się koncerty, wiele osób składało kwiaty przy grobach ofiar. Główną częścią uroczystości było odsłonięcie pomnika poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej na Placu Piłsudskiego. Prezydent Andrzej Duda nazwał pomnik monolitem. Zginęli razem jako reprezentacja naszej polskiej wspólnoty, bez podziału jakiegokolwiek na barwy polityczne, na wykształcenie. Wieczorem tysiące osób wzięło udział w 96. i zarazem ostatnim Marszu Pamięci. Równolegle do Marszu Pamięci odbyły się też kontrmanifestacje. Ich uczestnicy protestowali przeciwko formie centralnych obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. To prawdopodobnie koniec działalności Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Gliwicka prokuratura okręgowa skierowała do sądu wniosek o jego rozwiązanie. Jego członkowie rok temu pod Wodzisławiem Śląskim uczestniczyli w obchodach urodzin Hitlera. Wniosek do sądu wniósł prokurator okręgowy w Gliwicach. 16 lutego podobny wniosek złożył starosta wodzisławski. Śledczy chcą także zawieszenia zarządu stowarzyszenia i wyznaczenia przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw Dumy i Nowoczesności. Postępowanie dotyczy propagowania ustroju nazistowskiego. Członkowie stowarzyszenia brali udział w zorganizowanych w lesie, niedaleko Wodzisławia, urodzinach Adolfa Hitlera. Neonaziści rozwiesili na drzewach flagi ze swastykami, przygotowali też ołtarzyk ku czci zbrodniarza. W sumie w tej sprawie zatrzymano do tej pory 7 osób. Wobec wszystkich zastosowano policyjne dozory, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Relacjonował Łukasz Szweja z Radia Katowice. 5 godzin zeznań szefa Facebooka w amerykańskim kongresie w sprawie afery Cambridge Analytica i wycieku danych milionów użytkowników. Mark Zuckerberg tłumaczył, że tworząc portal działał idealistycznie w czasach studenckich, chcąc dać ludziom narzędzie łatwej komunikacji. Jest jasne, że nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by zabezpieczyć się przed fałszywymi wiadomościami, wpływaniem na wybory, mową nienawiści, a także w sprawie danych użytkowników. Mówił, przepraszając, zapewnił, że firma wprowadza zabezpieczenia, które mają gwarantować większe bezpieczeństwo. Jest też gotowy zaakceptować odpowiednie regulacje. Przedstawiciele portalu współpracują ze służbami amerykańskimi i brytyjskimi. Po wykryciu sprawy Cambridge Analytica kłamała, zapewniając, że przejęte dane zostały zniszczone. Chcą protestować i ostrzegają, że to początek końca handlu kryptowalutami w Polsce. Inwestorzy i sprzedawcy nie zgadzają się z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Resort wskazuje, że wszystkie transakcje kryptowalutowe każdorazowo podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. To absurd, bo takich deklaracji musielibyśmy składać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset dziennie, mówi naszemu reporterowi ekspert Jakub Mościcki. Jestem ciekaw, czy urzędy skarbowe, które powinny dostarczać możliwość pobrania u nich danych deklaracji, czy w ogóle mają na stanie taką ilość swoich dokumentów. Jeśli nie mają, to my chętnie to wydrukujemy i pokażemy, jak to wygląda. Zdecydowanie kryptowaluty są twardym orzechem do zgryzienia. Joanna Prokurat, doradca podatkowy. Z jednej strony same kryptowaluty wymykają się dotychczas znanym konstrukcjom szeroko rozumianego prawa i podatkowego, i cywilnego, plus pojawia się coraz więcej, coraz bardziej skomplikowanych struktur.

never lies, you know it's true. I ain't even got to you know who. Time we got plenty of, but ever's worth its weight when it comes to love. I'm your driver and you're my screw. I'm your driver and you're my screw. Prince o poranku, bardzo radiowo, no ale taki właśnie mamy sobie dzień, Polski Dzień Radia. Już bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia, które dotarły i do budzika, już na skrzynkę ranek@polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy. Będziemy mieli coś w zamian, ale to na początek za godzinę, a potem jeszcze przed dziewiątą małe prezenty. Wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Kłaniamy się, poranna zmiana mówi dzień dobry. Mówimy także wszystkiego najlepszego pani Magdalenie, która aż w Norwegii już nie śpi. Zdaje się, że dziś obchodzi jakieś święto, bo tu i tiramisu i inne przyjęciowe sprawy się w liście pojawiły. Gratulacje, wszystkiego dobrego. No i zaczynamy. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Purple do tego Prince'a. Bardzo ładnie się zaczęło, 15 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. A co się zaczęło? Zaczął się Polski Dzień Radia. No i jak te radia, to także radio odbiorników. Muliwa and Solid. To było coś naprawdę magicznego. Klawisze, ogromna skala, gdzie można było podróżować. Proszę, Luksemburg, Warszawa, Moskwa. Oczywiście, że tak. Radioodbiorniki, te starego typu, te bardzo starego typu, ale te bardzo nowoczesne. O nich sobie porozmawiamy po 7:40. Może to także ich święto. Gdyby państwo chcieli opowiedzieć o swoim ulubionym radioodbiorniku, bardzo proszę. Numer telefonu 22 i 7 trójek. Piotr Łodej już tam sobie czeka, krząta się. No i można z nim porozmawiać. Kolega Jaślar także będzie o radiu. Początki Polskiego Radia nie były wolne od trudności technicznych. Jakość gnału stawiała wiele do Enia. Tak jest. I zapraszamy na spotkanie Arem przed Udmą. A poza tym już niedługo, przed 6:30, coś, co trzeba polubić. No właśnie, czas polubić, bo się obudziły robaczki. Te nazwy są bardzo nieraz zaskakujące i ciekawe i barwne. Kwieciak sosnowiec, zwójka sosnówka, szyszeń pospolity, cokolwiek szyszeń znaczy. Smolik szyszkowiec, zmiennik rudonogi. No jak smolik się też już obudził, to proszę państwa, nie byle jakie robaczki się obudziły. No wypada je polubić, bo zwalczyć się tego tak do końca nie da. A może są potrzebne, proszę posłuchać, przed 6:30. Redaktor dr Tomasz Rożek na rowerze i obok roweru. Jak weźmie się rower, nie wsiądzie się na ten rower, tylko złapie się za siodełko i za kierownicę i polecam państwu puścić i ten rower się nie przewraca. No oczywiście, tylko trzeba mu wcześniej nadać prędkość początkową, a potem sobie jedzie, jedzie, aż tu nagle bęc. Tata dziś myje zęby i namawia. Przyznaję, że czasem myślę sobie, dobrze, zjadłaś ogórka, idź już po prostu spać i co słyszę? Mamo, ale jeszcze trzeba umyć zęby. O Boże, co ja zrobiłam? No właśnie, projekt Tata, 7:20. Zapraszamy państwa serdecznie do audycji porannej. Numer telefonu już podałem, adres elektroniczny chyba jeszcze nie, ranek@polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335. I don't know. Foo Fighters. Skorzystają Państwo z adresu elektronicznego. Redaktor zabierze głos w sprawie wyczynu Barcelony z Dolniachy. Ja nie muszę, proszę posłuchać. Chciałem zapytać pana redaktora, bo nie wierzył w cuda, ale AS Roma wygrała z Barceloną i w dwóch meczu strzeliła 6 goli. To jest po prostu cud. Tak, to jest nieprawdopodobne. Nie do wiary, jak krzyczeli włoscy komentatorzy. W czasie wczorajszego meczu Barcelona przegrała 3-0, a w pierwszym meczu wygrali 4-1. No i proszę, Benz, rzeczywiście AS Roma strzeliła 6 goli, z czego 2 samobójcze. No ale wszystko wyszło. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. I dobrze się skończyło dla AS Romy. Przechodzą dalej. Nieprawdopodobne. Rzeczywiście fantastyczny mecz. Oba były wczorajsze fantastyczne. I tak właśnie wygląda, i tak powinna wyglądać Liga Mistrzów. Gdzieś tak przedwczoraj, to ja usłyszałem w telewizji, że ma być w Polsce cieplej niż na Tenerysie, a ja już kupiłem bilety i co ja mam teraz zrobić? Aha, i na ręce kwiatów, na ręce panów redaktorów, oczywiście. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy bardzo, gratulacje. Zdaje się, że w Madrycie wczoraj były 4 stopnie. Zapraszamy do Trójki. No tak się poukładało, 22 minuty po 6. Bywają natrętne, denerwują nas, denerwuje ich bzyczenie. Czasem kąsają bez opamiętania. Mowa oczywiście o owadach. Pogoda im sprzyja, więc sezon na te stworzenia można uznać za otwarty. A czy da się je polubić? O tym Anna Rokicińska. Miłość do tych stworzeń kończy się zwykle w dość tragicznych okolicznościach. W przytłaczającej większości nasz stosunek do owadów opisuje krótkie zdanie. Nie lubię ich. Ja się boję takich owadów. Może dlatego, że stworzenia te grały główną rolę w niejednym filmowym horrorze. Już same tytuły brzmią złowrogo. Rój, insekt, atak szarańczy. A gdyby tak do sprawy podejść z trochę innym nastawieniem i spojrzeć na te malutkie stworzenia przychylniejszym okiem? Bo w przeciwieństwie do tytułów horrorów, nazwy owadów chwytają za serce. Zwraca uwagę dr Tomasz Kowalczuk, literaturoznawca i filozof. Te nazwy są bardzo nieraz zaskakujące i ciekawe i barwne. Kwieciak sosnowiec, zwójka sosnówka, szyszeń pospolity, cokolwiek szyszeń znaczy, smolik szyszkowiec, zmiennik rudonogi, najczęściej na sośnie, zakorek czarny, szczeliniak sosnowiec. I już jesteśmy lekko rozczuleni. Możemy też szukać u owadów jakichś pozytywnych cech. Czasem do tego będzie potrzebny specjalny sprzęt, o czym śpiewał kabaret Elita. Weź lupę popatrz, łataj spokój, ła, to też istota. A dr Piotr Tykarski z Zakładu Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego twierdzi, że w zaprzyjaźnianiu się z owadami pomagają ich walory estetyczne. Można zacząć od tych przyjemniejszych, albo kolorowych, albo śpiewających. Śpiewają generalnie dwie grupy. Śpiewają koniki polne i pasikoniki, to są tak zwane prosto skrzydłe, oraz śpiewają cykady. Cykady słychać oczywiście na południu, w krajach śródziemnomorskich. I czyż to nie jest idylliczna perspektywa? Ciepłe południe Europy i ten dźwięk. Obserwowanie owadziego świata to czysta przyjemność. Wiosną na przykład bardzo wiele zwierząt robi domki do swoich młodych i są na przykład takie małe chrząszczyki, które tworzą tutki z liści i zwijają w rurki. Można zobaczyć pszczoły, które kopią norki jak krety. Natomiast do tych, które nas żądlą, kąsają czy w jakiś inny sposób atakują, trzeba podejść w pragmatyczny sposób. Pomyślmy sobie, jak wiele dobrego czynią. Komarami żywią się na przykład bardzo miłe ptaszki, jeżyki. Podobnie jest z muchami. Gdyby nie pszczoły, nie mielibyśmy co jeść. Taka muszka owocówka maleńka, a ile w niej ludzkiej natury. Muszki mają słabość do trunków. Co więcej, dzięki niej wynaleziono wiele leków. Owady to natchnienie dla świata nauki i wynalazków, mówi dr Radomir Jaskuła, zoolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Kosmetyki w sprayu czy farby w sprayu, które są pochodną obserwacji kilku gatunków chrząszczy z rodzaju strzel, bombardier, które to chrząszcze wykorzystują mechanizm sprayu do obrony przed drapieżnikami. Zatem wyzbądźmy się uprzedzeń i entomofobii. Kto wie, może i nas zainspiruje obserwacja owadziego świata i opatentujemy przełomowy wynalazek? Od choćby niewidzialną siatkę na komary, którą owinięci będziemy mogli beztrosko oddawać się obcowaniu z przyrodą. Otóż to, a może Państwo poczynili już jakieś odkrycia czy obserwacje? No i właśnie w tej sprawie pani Dominika napisała bardzo szybko, zresztą przysłała 3 piękne zdjęcia, no ale po kolei. Jak je zwalczać? Po co zwalczać? Całą zimę czekałam, aż owady wrócą. Dla miłośników fotografii makro odkrywanie tego tajemniczego, niewidocznego dla większości ludzi świata w trawie to absolutna radość. No i właśnie na zdjęciach, między innymi konik polny. Tak się domyślam, że to konik polny, ale bardzo ładny. Bardzo ładny z twarzy. I Biedronka też. Też niczego sobie z twarzy. A jeśli chodzi o to, że smolik się obudził, no to się obudził. What a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through, I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. What a place, camera place, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. Smolik się obudził i tak, Smolik i Mika Urbaniak, obudzeni, zaśpiewała pani Mika. 227 trójek. Również lubię Biedronki, ale Smolika faktycznie najbardziej, bo muzyczne ze mnie zwierzę. Natomiast chciałabym dodać, jako córka leśniczego, że jeżeli jeździmy po lesie, czy chodzimy na spacery i widzimy literkę P, to jest tak zwany przypłaszczek bądź przypłaszczka. I tego jest bardzo dużo, szkodzi to troszeczkę naszym drzewom, natomiast ogólnie bogactwo właśnie tych owadów jest niesamowite i pod względem lingwistycznym jak najbardziej też tutaj się podpisuję obiema rękoma. Dziękuję, udanego, miłego dnia życzę. Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy. W lesie można też spotkać coś takiego na drzewach, co się nazywa hotelem dla owadów. Też proszę zaobserwować. I tylko patrzymy, nic nie robimy. Pani Marzena, dwa listy przyszły, jeden po drugim. Niby się ze sobą nie łączą, no ale proszę posłuchać, jaka koincydencja. Pani Marzena napisała tak. Nie mam nic przeciwko owadom, ale czy taka mucha na przykład musi się budzić pół godziny przede mną i brzęczeć nad uchem o świcie? To jest jeden list. Za chwilę przychodzi drugi od pani Agnieszki Muchy. Redaktorze, serdeczności z okazji Dnia Radia. Bardzo serdecznie panie obie pozdrawiam. Chciałem powiedzieć o swoim ulubionym odbiorniku. Był to aparat rosyjski o nazwie Meridian. Miał bardzo dużo krótkich fal, a chodziło o to, żeby słuchać wolnej Europy. O radioodbiornikach porozmawiamy po 7.40. Dziś mamy Polski Dzień Radia, ale o tym wszystkim jeszcze będzie czas powiedzieć. Po 7.00 będzie niespodzianka. Teraz 6.30. I zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Kaucja wobec Stanisława Koguta zmniejszona do 600 tysięcy złotych. Prokuratura zażądała miliona i został on wpłacony, ale adwokat złożył skargę, którą uwzględnił sąd w Katowicach. Senator otrzyma zwrot części pieniędzy. Uchylono mu też zakaz opuszczania kraju. To już jest prawomocny wyrok. Stanisława Koguta śledczy oskarżają o korupcję. On nie przyznaje się do winy. Senatorowie nie zgodzili się na areszt. W tym samym śledztwie zatrzymany został też syn parlamentarzysty. Rosja po raz kolejny osłabiła zdolności Rady Bezpieczeństwa do utrzymania pokoju, oświadczyło polskie przedstawicielstwo przy ONZ. Rosja zawetowała amerykańską rezolucję w sprawie wszczęcia nowego dochodzenia mającego ustalić winnych przeprowadzenia ataków chemicznych w Syrii. Organizacja Syrian American Medical Society oskarżyła reżim Bashara al-Assada o atak na szpital w Dumie, w którym zginęło co najmniej 41 osób. Przy próbie ucieczki z więzienia w pobliżu Belem w Brazylii zginęło co najmniej 21 osób. Według policji więźniom pomagały osoby z zewnątrz, które użyły materiałów wybuchowych i broni. W strzelaninie zginął strażnik, 5 innych zostało rannych. W brazylijskich więzieniach często dochodzi do krwawych zamieszek i buntów. Pod względem przestępczości to wciąż jeden z najniebezpieczniejszych krajów. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć od Pomorza i Wielkopolski przez centrum, Mazowsze, po Podlasie przelotnie popada, po południu deszcz także na Podkarpaciu i w Sudetach. W centrum kraju możliwe burze, wiatr umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. 11 stopni w Trójmieście, 13 w Ustce i Słupsku, 17 w Koszalinie i w Kołobrzegu, 20 w Warszawie i Gorzowie, do 21 stopni w Łodzi, Wałbrzychu, Katowicach, Krakowie, Krośnie, Zamościu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Klimatyzacja w Fiacie Doblo? To znak, że Chuck Norris się zaklimatyzował. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz wszechstronny i pojemny Fiat Doblo Business z klimatyzacją. Już od 39 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian? Ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335. Wybaczcie, dopiero włączam audycję, bo zaspałem. Czy panowie widzieli wczorajszy mecz? Niewiarygodne. Tu jeszcze takie jakieś dodatkowe są analizy fantastyczne, a to po prostu był bardzo dobry mecz. Jeden i drugi. Mam wrażenie, że kibice Romy to dopiero teraz kładą się spać z wrażenia, a kibice Liverpoolu ciągle jeszcze śpiewają. Chciałbym coś w odniesieniu jeszcze do Ligi Mistrzów zaśpiewać. Bardzo proszę, niech pan śpiewa. Bardzo proszę. We've got Salah, tu-ru-ru-ru-tu-tu. Oh, money, money, tu-ru-ru-ru-tu-tu. And Bobby for me, no. But we sold Coutinho. I jeszcze raz. We've got Salah, tu-ru-ru-ru-tu-tu. Oh, money, money, tu-ru-ru-ru-tu-tu. And Bobby for me, no, but we sold Coutinho. Pozdrawiam. My także pozdrawiamy. Bardzo ładnie. Honey, oh, sugar, sugar. You are my candy. Duża niespodzianka wczoraj w Lidze Mistrzów, no ale taka jest Liga Mistrzów. Fantastyczne mecze, fantastyczne spotkania, dużo emocji. Będzie czas jeszcze o tym opowiedzieć. Między innymi w serwisie sportowym, to za pół godziny. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Za 24 minuty będzie siódma, prasa poranna. 3,5 minuty nam zostało jeszcze, a ten czas wypełni nowe nagranie na naszej antenie. Całkiem niedawno piosenka dnia. Kapitan Polska, Laocze, z doskonałej płyty. Odbiorników za 27. No i tak jak obiecałem, zaglądamy do prasy. Krystian Hemke. Dzień dobry. Panu. To najpierw słuchawki, bo dzisiaj jest dzień radia. No to trzeba nie dzień słuchawek, ale generalnie... Nie, ale to trzeba wszystko omówić, proszę pana, jak to wygląda praca radiowca, który wpada do studia zazwyczaj w ostatniej chwili, szuka słuchawek, bo redaktor przed nim właśnie ma taką fantazję, że lubi w innych. No i wkłada ów jack do odpowiedniej wtyczki i wtedy dopiero się słyszy. I słyszy kolegę. O, najlepiej. Piękna, gustowna koszulka pana redaktora. Brawo. Chciałem powiedzieć, że piękna, gustowna koszulka także pana redaktora, bo obaj jesteśmy w koszulkach z napisem No właśnie. Sławiącym radio, tak bym powiedział. Czuję się trochę jak hostessa. Dzień dobry, czy chciałby pan posłuchać dzisiaj naszego radia? Ale proszę słuchać, jak najbardziej. W takich czerwonych koszulkach, trochę może nawiązujących do Liverpoolu, bo to też czerwone. O sporcie będzie też za chwilę. Tak. Jak zbierzemy się na odwagę, to zrobimy sobie zdjęcie, ale to jeszcze chwilę. O, redaktor przyniósł stosowny sprzęt do tego. Nie wiem, czy potrafi go używać. Wysięgnik mam. No to trzeba jeszcze przejść szkolenie BHP, skoro już odsłaniamy wszystkie kulisy pracy radiowca. A co w prasie? No oczywiście już teraz bez żartów, wspomnienia wczorajszych uroczystości. Skupimy się na pomniku, bo tak skupiają się również gazety. Pomnik odsłonięty nareszcie, pisze Fakt, duża fotorelacja, pomnik pamięci, godności i wierności, tytułuje Gazeta Polska Codziennie. A Super Express cytuje słowa prezydenta, to miejsce święte dla wszystkich Polaków. Także w Gazecie Wyborczej dziś o tym tytuł. Rocznica bez zamachu. I tu raczej akcent na brak tego raportu ostatecznego, który mieliśmy poznać, albo w którymś momencie, wiem, było zapowiadane, że mieliśmy poznać. Te niuanse są mimo wszystko bardzo ważne w tej sprawie. Na co poza tym? W Rzeczpospolitej to Lotos może połknąć Orlen. I to jest tutaj wiadomość bardzo ciekawa. Lotos, a nie Orlen, może być stroną przejmującą w planowanej transakcji, mającej na celu połączenie obu koncernów. Wynika z informacji Rzeczpospolitej. Specjaliści widzą korzyści takiej operacji. Emisja akcji, ich wymiana na walory drugiego koncernu nie drenują firm z gotówki. Lepiej też, jak się wydaje, aby to Lotos był przejmującym, bo Skarb Państwa ma w nim zdecydowanie większe udziały niż w Orlenie i łatwiej będzie przegłosować odpowiednie uchwały. Eksperci wskazują jednak też na liczne zagrożenia. Po pierwsze, zgody na fuzję może nie wydać Komisja Europejska. Po drugie, powstanie monopolista na rynku paliw, który może doprowadzić do ograniczenia konkurencji, wzrostu cen w Polsce. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie obok minął sezon na smog, skończyło się palenie w piecach i rząd ociąga się z stosownymi przepisami wprowadzającymi normy jakości dla paliw stałych. W dzienniku Gazecie Prawnej czytamy o tym, że Polacy chętnie zmieniają obywatelstwa, ale już nie tak chętnie, bo tutaj na liście jesteśmy z kolei w ogonie, dajemy obywatelstwo polskie. Jeśli chodzi o korzystanie z obywatelstw innych krajów Unii Europejskiej, to tu obok Rumunów chyba otwieramy nawet stawkę. Najczęściej zmieniamy obywatelstwo na niemieckie, podsumował dziennik Gazeta Prawna. O bublu legislacyjnym chodzi tutaj o Krajową Administrację Skarbową. Tekst: legislacja jak po diable, niechlujne ustawodawstwo zaczyna być polską specjalnością. Znów przeoczenie, dwie daty w przepisach, co z tego wynika. Lektura dziennika dziś państwu wszystko wyjaśni. Oczywiście na stronach ekonomicznych sporo na temat takiej makroekonomii. Rubel leci w dół, amerykańskie sankcje biją w oligarchów, w Moskwie nie do śmiechu. Nowe sankcje zderzyły w gospodarkę Rosji i majątki oligarchów z najbliższego kręgu Władimira Putina. We wtorek na moskiewskiej giełdzie wciąż notowano spadki, choć już w poniedziałek spółki staniały o 45 miliardów dolarów. Biznesmeni objęci sankcjami stają się dla zachodnich inwestorów toksyczni. Tu oczywiście cudzysłów. A wewnątrz numeru o ciężkiej pracy negocjatora, praca po godzinach, 17-godzinne oblężenie w Poznaniu, to pretekst do tego, żeby przyjrzeć się pracy bardzo ciężkiej. I to bardzo ciekawy tekst, jak działają, jak przystępują do akcji, już z pełną wiedzą na temat tego, no, z kim muszą negocjować. Szybkie przejście na ty jest dość istotne. Żądania, no nie wszystkie mogą spełnić, ale jeśli na przykład porywacz czy ktoś, kto barykaduje się, prosi o papierosy, dostaje je. Alkohol, narkotyki nie. No, kilka szczegółów tutaj też można znaleźć. Negocjator, praca po godzinach na siódmej stronie Gazety Wyborczej. Dziś odbudujemy stocznię, pisze nasz dziennik, albo Ukraińcy sprzedadzą Agencji Rozwoju Przemysłu Stocznię Gdańsk, albo agencja uruchomi produkcję okrętową w innym miejscu. Tak to brzmi jak ultimatum. Ukraiński inwestor oczekiwał, że będziemy finansować działalność stoczni na dotychczasowych zasadach, mimo że poprzednio wydatkowane fundusze nie spowodowały oczekiwanych efektów. Dlatego powiedzieliśmy stop. Postawiliśmy sprawę jasno. Albo bierzecie odpowiedzialność i wkładacie do tego biznesu swoje pieniądze, albo odsprzedajecie nam Stocznię Gdańsk, stwierdza prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, cytowany dziś przez nasz dziennik, który też pamięta o katastrofie smoleńskiej oczywiście i o pomniku. Znak pamięci, taki tytuł dziś w tym dzienniku. A jeśli chodzi o tygodniki, to w Gazecie Polskiej Antoni Macierewicz. Nie wiem, kto ich zabił, wiem, co ich zabiło. Natomiast Polityka pisze o władzy, która się przebiera. Pismo udawać ubóstwo, prawdziwe przywileje pozostaną bez zmian. W Tygodniku Powszechnym największa miłość Polaków. Co to takiego, kto to taki? A proszę zajrzeć w Tygodniku Powszechnym więcej. Natomiast na stronach sportowych, no, oczywiście piękny tytuł. Futbol jest romantyczny. Nie wiem w ogóle, czy Roma wie, że wczoraj zagrała znakomity mecz. Trzeba jej to dziś powiedzieć, jak przyjdzie. No, chyba jeszcze nie wie, ale przyjdzie do pracy, to jej wszystko powiemy. Wszystko jej powiemy. Roma Leszczyńska, pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bo chyba już wstała. Tak, prawdopodobnie tak. Natomiast tabloidy raczej huczą na temat aferki w polskim futbolu. Kobiet oczywiście. Mhm. I tego wszystkiego, co się wokół tego zdarzyło. Samolot się spóźnił, chociaż już wylądował, ale bardzo, to było bardzo owiane no, taką dziwną aurą, dużą dyskusją. Wiele wątków w tej sprawie. Po pierwsze, oczywiście inwestuje się w futbol, który przynosi zyski i to jest prawda. Jeśli gwiazdy grają, są efekty, no to panowie mają lepiej w tym momencie. Z drugiej strony oczywiście nie powinno się faworyzować jednych, a drugim dawać jakieś ochłapy. Mhm. Z trzeciej strony, tak jak zauważył jeden z dziennikarzy wczoraj, nagle wszyscy okazało się, oglądają mecze kobiet i są takimi wielkimi kibicami, co też jest dość hipokryzją podszyte. Z czwartej strony wytykanie Zbigniewowi Bońkowi, który w latach 70. naprawdę nie miał luksusów i jak inni piłkarze po prostu czasami autokarami jechali przez pół Europy na mecz, nie jest dobrym pomysłem. Jedna tylko historia, jak piłkarze Widzewa pojechali do Danii na mecz w Pucharach Europejskich. No i Duńczycy bardzo się dziwili, cóż to za bogaty klub przyjechał. Każdy zawodnik ma dres innej firmy sportowej, indywidualne kontrakty. W takim klubie za żelazną kurtyną, no dziwili się, a to po prostu były no, takie trochę zakupy pojedyncze przy okazji robione podczas tych wojaży europejskich. Tak to było. No dziś trochę czasy się zmieniły, ale dziś w fakcie na ten temat sporo nie, o tej aferze. Boniek poniża kadry kobiet, nawet na układce jest tytuł, ja wiem, no to przedyskutowania na pewno. Krystian Hamke i Prasa Codzienna. Obszernie. Dość. No to zaraz będziemy się zbierali do tego zdjęcia może. Musimy? Jeszcze przemyślimy. To konieczne? Pan Wojtek, poczekaj. Chwilę temu rozmawiałem z dziećmi, które właśnie wstały. 7 i 10 lat. Wiecie, co się wczoraj stało? Roma wygrała z Barceloną. Co? Mówi starszy chłopiec. I to 3-0. Naprawdę? Córeczka pyta, ale co? Więc tłumaczę. Roma to taki zespół z Włoch. Wszystkim wydawało się, że przegra. Tymczasem wygrała. I to super. Zespołem. 3-0. Córeczka. Polska wygrała? Dzieci patrzą, dzieci patrzą. melodię wymyśliłem. Tak. Taki chodzi po głowie, nie wiem. To czy może tak. Bardzo mocniej, ładnie. Mocniej bym mocniej? To zagrał. Mocniej bym to zagrał. Ale lepiej, dobrze. Lepiej. Pięknie pan skomponował, to będzie przebój. Bym dodał trochę basu. Proszę bardzo. Jakąś taką niebanalną perkusję. Z synem moim proszę porozmawiać. A, dobrze, z przyjemnością. Bardzo sympatyczny człowiek. Urywki z kalendarza. Filip Jaśler, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Gdyby nie teleportacja, nie mógłbym być teraz tutaj na Myśliwieckiej, ponieważ jestem we Francji. Ale szast, prast, teleportacja i jestem. No, to nie są tanie rzeczy, ale działają rewelacyjnie. Sprawdzę tylko, czy przeteleportowałem ze sobą wszystkie potrzebne przedmioty. No tak, skrzypce mam, smyczek mam, no to gram. Dziś 11 kwietnia. Imieniny obchodzą Anioł. Zastanawiałem, kiedy Anioł ma imieniny. No to właśnie dzisiaj. Anioł Antypas, Hilder, Branda i Gemma. Mocna obsada. Wszystkiego najlepszego. Czas na bajkowy nastrój. Dawno, dawno temu... 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich wydało opinię w sprawie ustawy radiotelegraficznej. To wydarzenie otworzyło możliwość powstania rozgłośni radiowej i co roku obchodzony jest w Polsce jako Dzień Radia. Brawo, brawo radiotechnicy, brawo ustawa, brawo radio. Początki polskiego radia nie były wolne od trudności technicznych. Jakość gnału stawiała wiele do Enia. Szczególnie kłopotliwe było wówczas słuchanie audycji satyrycznych. Speaker radośnie opowiadał dowcip, jakiego gada najbardziej boi się ogrodnik? Rodowego. Prawdopodobnie z powodu tych niedogodności Karol Strasburger wybrał jednak karierę w telewizji. Ale muzyka w radiu zawsze brzmiała pięknie. Współczesne radio nadaje bez zakłóceń, na falach, w internecie i w stereo. Nawet prosty skrzypek może grać tu raz w kanale lewym, a raz w prawym. I znowu w lewym. No i w prawym. Taka zabawa w stereo. Dziś, słuchając nieskazitelnej jakości audycji, czasem tęsknię za zakłóceniami. Parę myśli, kilka wypowiedzi pozostałoby z takim innym niedowieniem. Dziękuję. Dziękujemy panu. Dochodzi. Tak mi nie wychodzi ładnie pan. Mi też nie. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. Jest przed siódmą. To jest zawsze bezpiecznie. To ja jeszcze zdążę. To pan zdąży. A jeśli chodzi o ten ładny utwór, który pan grał na koniec, to po 7:35 pan sobie posłucha, bo dziś też będzie ładny. Też pańska muzyka? Chyba nie. Chyba nie, ale nie mogę powiedzieć kogo, bo to konkurs jest. A, to konkurs. Odpowiedź Łukawski. Filip Jaślar. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Na ostatnią ławkę. Do usłyszenia. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej. Nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie. Nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego głosu.